ศรีลังกาที่ผ่านมาโยมที่เขานิมนต์ไปเขาก็อยากให้พาขึ้นเขาสีปาทะอันนี้เรียกว่าเป็นไฮไลท์หรือจุดเด่นของการไปศรีลังกาครั้งนี้ก็เขาก็อยากจะได้พระนำไปเพราะว่าก็คงรู้ว่าผมก็เคยไปศรีปาทะมาแล้วแล้วก็รู้ว่ามันยากถ้าได้มีพระเป็นผู้นำโดยให้หลักของเขาให้หลักแก่เขาเสมือนว่าเป็นการปฏิบัติธรรมก็จะทำให้เขามีกำลังใจแล้วก็มีหลักในการที่จะขึ้นไปได้โดยสวัสดีปกติแล้วนะศรีปาทะนี่คนไทยนักท่องเที่ยวไทยก็ไม่ค่อยนิยมไปเท่าไหร่ทริปไหนก็ไปแต่อนุรัตปุระปุรณรุวะสีคิริยาแคนดี้แล้วก็เข้าโคลัมโบบินกลับเมืองไทยแม้กระทั่งคนไทยที่ทำมาหากินที่นั่นเป็น10ปีทำร้านอาหารรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวมากมายในศรีลังกาซึ่งเขาช่วยจัดช่วยประสานงานติดต่อในการเดินทางครั้งนี้เขาพอพูดถึงศรีปาทะนี่เขาก็จนปัญญาไม่รู้ว่าจะจัดโปรแกรมยังไงเพราะไม่เคยไปแล้วก็ไม่เคยจัดให้คนไทยไปที่ศรีปาทะเลยดีที่เรามีประสบการณ์อยู่บ้างก็เลยแนะนำเขาว่าควรจะออกเดินทางช่วงเวลาไหนและจะใช้เวลานานเท่าไหร่เดิมทีเขาก็จะให้ไปศรีปาทะตั้งแต่วันแรกๆของการเดินทางเลยก็แนะนำเขาเอาไว้วันหลังๆดีกว่าเพราะว่าเกิดไปแล้วเดี่ยงขาพลิกขาแพลงมันก็จะไม่มีปัญหามากคือถ้าไปเดี่ยงแต่วันแรกๆแล้วที่อื่นก็ไปเที่ยวไม่สนุกแล้วถ้าไว้วันท้ายๆนี่ถึงจะเดี่ยงยังไงก็ไม่เป็นไรละเพราะว่าได้กวาดที่ต่างๆเอาไว้มากพอแล้วก็เลยให้การขึ้นไปศรีปาทะนี่เป็นวันท้ายๆก่อนที่จะกลับเมืองไทยศรีปาทะสำคัญยังไงสำคัญมากสำหรับศาสนิกชนชาวลังกาโดยเฉพาะชาวพุทธเพราะว่าเป็นภูเขาที่สูงมากแล้วก็รูปทรงก็ไม่เหมือนใครนะคือเหมือนกับพีระมิดนะมียอดเป็นยอดแหลมๆขึ้นไปข้างบนก็เนื้อที่ก็พอๆกับศาลานี้แล้วมั้งพื้นที่อาจจะเล็กกว่าศาลานี้ก็ได้คือประมาณสักหนึ่งงานได้สูงนะต่ำกว่าดอยอินทนนท์แค่200เมตรแล้วก็ชันแต่ว่าชาวพุทธเราเชื่อว่าพระพุทธองค์นี่เมื่อเสด็จมาศรีลังกา3ครั้งก็ได้ประทับพระบาทไว้บนยอดเขาก็เ ่อนที่จะเสด็จกลับอินเดียชาวมุสลิมก็เชื่อนะว่านี่เป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเขาชาวคริสต์ก็เชื่อว่าเมื่อพระเจ้าสร้างอาดัมและเอวาก็อาดัมก็มาที่ยอดภูเขานี้แหละก่อนที่จะลงมายังพื้นมนุษย์หลังจากที่ถูกพระเจ้าขับไล่ออกจากสวรรค์เนี่ยอาดัมก็มาตรงยอดเขานี่แหละจึงมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่าอดัมสปีกพี่ก็คือยอดส่วนใหญ่นี่พ่อพูดคำว่าอดัมสปีกเขาก็รู้จักแต่คนสิงหนนั้นจะคุ้นกับคำว่าสีปาทะปาทะก็เท้านั่นเองบาทาสริกบาทานะที่เป็นไทยมีความเชื่อในหมู่ชาวลังกาโดยเฉพาะชาวพุทธว่าครั้งหนึ่งในชีวิตต้องขึ้นไปให้ถึงบนยอดเพื่อสักการะบูชาพระบาทนั่นก็เลยมีคนแห่แห่กันขึ้นไปโดยเพราะในช่วงเนี่ยเป็นช่วงที่เขาเปิดให้ไปกับสักการะบูชาพระบาทบนศรีปัตตานีคนศรีลังกาจากทั่วประเทศก็จะแห่กันมาและช่วงเวลาที่เขานิยมก็คือเริ่มเดินประมาณกลางดึกประมาณเที่ยงคืนที่1ที่2เพื่ออะไรเพื่อจะได้ไปถึงยอดตอนที่พระอาทิตย์ขึ้นพอดีเป็นสิริมงคลนะถือว่าจะได้ทำให้เกิดชีวิตใหม่เกิดสิริมงคลทำให้มีชีวิตที่งอกงามแต่ที่จริงแล้วนี่คนก็เดินทางตลอดเวลาขึ้นไปข้างบนเนี่ยยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยเมื่อเกือบสิบปีที่แล้วนี่เคยขึ้นไปประมาณตอน10 โมงก็ไปถึงนั่นบ่าย 2 บ่าย 3รู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับตัวเองคือไม่ต้องอดนอนนะแล้วก็ไปฉันเพลกลางทางแต่คราวนี้นี่คณะก็อยากจะได้ไปเห็นพระอาทิตย์ขึ้นบนยอดงั้นก็ต้องออกเดินทางตั้งแต่2 ตีก็ตื่นแต่1 ตีแล้วก็เริ่มเดินทาง2:30ก็ต้องอดนอนกันตัวเองก็ทีแรกก็ไม่ค่อยมั่นใจนะว่าจะมีแรงเดินหรือเปล่าเพราะว่าปกติช่วงกลางคืนก็เป็นช่วงเวลาที่พลังกำลังมันยังไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่คือเริ่มจะมีแรงก็ตอนพระอาทิตย์ขึ้นแล้วพอพระอาทิตย์ตกก็แรงค่อยหายไปธาตุไฟมันมีปัญหาแต่ว่าคราวนี้ก็อยากจะลองดูก่อนเดินนี่ก็มีการแจ้งข้อมูลว่าข้างบนนี่มันหนาวมากพยากรณ์อากาศก่อนหน้านี้ 2-3 อาทิตย์บอกว่าเนี่ยประมาณ5 องศาในบนยอดเขาก็เลยเตรียมเครื่องหนาวไว้เต็มที่เลยคืนเย็นวันที่จะเดินเย็นวันที่จะเดินทางฝรั่งที่ขึ้นที่ลงมาก็บอกว่าข้างบนลมแรงมากนั่นก็เลยก็เลยสอดรับกันว่าข้างบนนี่คงต้องหนาวแต่ว่าระหว่างที่เดินขึ้นเขานี่ไม่รู้สึกถึงความหนาวเลยมันมีแต่ความร้อนนะเพราะว่าเดินจนเหงื่อออกคนเดินเยอะมาก2 ตีไม่ใช่เดินขึ้นอย่างเดียวคนเดินลงก็เยอะเรียกว่าบนรายทางนี่คนเป็นพันนะนะท ั้งขึ้นและลงอาจจะหลายพันด้วยเพราะระยะทางประมาณ7กิโลเมตรความสูงมา 2,000 ก็จริงแต่ว่าระยะทางเดินจริงๆก็7กิโลได้นี่มาคุเทศเขาบอกทั้งที่ตอนที่เริ่มเดินนี่ก็อยู่ในระดับความสูง 1,000 เมตรแล้วแล้วก็ต้องเดินให้ไต่ระดับความสูงเข้าไปอีกเกือบ 1,000 เมตรแต่ว่าระยะทางจริงประมาณ7กิโลตอนที่เดินนี่ก็ออกเดินก็แนะนำคนร่วมคณะว่าการเดินนี่ก็ให้ถือเหมือนกับเป็นการมาจาริกบุญเป็นการมาปฏิบัติธรรมเป็นการบำเพ็ญบารมีโดยพระวิริยะบารมีแล้วก็อธิษฐานบารมีคือเมื่อตั้งใจว่าจะขึ้นไปถึงยอดก็ต้องทำให้ได้อธิษฐานแปลว่าตั้งจิตแน่วแน่เพื่อทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จริงนอกจากวิริยะบารมีอธิษฐานบารมีแล้วก็ยังต้องอาศัยขันติบารมีด้วยความอดทนต่อความยากลำบากซึ่งจะอดทนได้ก็ต้องมีจิตแน่วแน่คืออธิษฐานเอาไว้แล้วก็ต้องทำให้ได้หรือว่ารับปากลั่นวาจาไว้แล้วสัจจะบารมีก็ต้องทำให้ได้ที่จริงการจาริกบุญของคนสมัยก่อนเนี่ยส่วนใหญ่ก็หนีไม่พ้นการจาริกขึ้นเขาเขานี่เป็นเสมือนเป็นเหมือนกับอุปมาอุปไมยของการพัฒนาตนยกระดับจิตให้สูงขึ้นไปเมื่อเวลาเราเดินขึ้นเขาจนถึงยอดเนี่ยเราไม่ใช่เดินไปไม่ใช่พาตัวถึงยอดเท่านั้นแต่ว่าต้องพาใจให้สู่ขึ้นที่สูงด้วยจะยกระดับจิตใจให้สูงเนี่ยก็ต้องอาศัยการปฏิบัติธรรมการบำเพ็ญบารมีสมัยก่อนนี่ก็บำเพ็ญบารมีหลายอย่างเรียกว่าครบถ้วนเลยรวมทั้งทานบารมีด้วยระหว่างทางก็บริจาคเงินระหว่างทางก็มีบริจาคให้คนยากคนจนคนขอทานคนพิการหรือว่าให้แก่วัดวาอารามแล้วก็ถือศีลฝรั่งนี่คริสชาวคริสสมัยก่อนนี่เวลาจาริกเนี่ยก็หมายถึงการบำเพ็ญพรหมจรรย์คือว่างดการมีเพศสัมพันธ์ก็จะเน้นตรงนี้มากคือว่าจะไม่เกี่ยวข้องในเรื่องการทั้งสิ้นของเรานี่ผู้ที่จาริกบุญก็ส่วนใหญ่ก็ถือศีล5ศีล8ส่วนใหญ่ก็ถือศีล8กันตามประเพณีมันก็ได้บำเพ็ญเนกขัมมะบารมีไปด้วยเรียกว่าเดินเที่ยวเดียวนี่ได้บำเพ็ญบารมีครบถ้วนรวมตลอดไปถึงเมตตาอุเบกขาบารมีแต่ว่าตัวเด่นก็คือวิริยะขันติอธิษฐานก็แนะนำเขาว่าการแม้จะมีเพื่อให้การเดินของเรานี่มันเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงก็ต้องวางจิตวางใจถูกต้องอาศัยบทเรียนจากชาวเขาที่เคยพาเดินขึ้นเขาเคยเดินขึ้นเขาเป็นธรรมยาตราเมื่อ10กว่าปีก่อนตอนนั้นยังใหม่ๆอยู่ก็แนะนำว่าเวลาเดินก็ให้เดินช้าๆแล้วก็อย่าหยุดนะทั้งสองข้อนี้มันสร้างความสงสัยให้กับตัวเองมากเพราะว่าเดินเขาก็ต้องช้าอยู่แล้วมันจะเร็วได้อย่างไรทำไมต้องแนะนำด้วยแต่ที่สงสัยอีกข้อคือว่าเราจะไม่หยุดได้อย่างไรเพราะมันเหนื่อยถ้าไม่หยุดแล้วจะมีแรงเดินเหรอแต่พอปฏิบัติตามที่เขาแนะนำก็พบว่าเออมันก็ทำได้นะคำว่าช้าเนี่ยนะก็คือช้าแบบช้าจริงๆนะไม่ใช่ช้าแบบที่เคยเข้าใจเดินช้าๆแบบสโลโมชั่น ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่าแม้เดินขึ้นเขาเนี่ยนิสัยความเคยชินมันก็จะไม่อยากจะจำอยากจะก้าวตามความเคยชินบางคนคิดว่าเนี่ยเดินไปเนี่ยช้าแล้วที่จริงยังไม่ถือว่ายังไม่ช้าพอยังจะเป็นการจำอยู่และจะเดินให้ช้าเนี่ยมันต้องประสานระหว่างลมหายใจกับก้าวระหว่างที่ก้าวเดินแต่ละก้าวนี่อย่างเชื่องช้าก็ลมหายใจก็ลมหายใจหอกก็ประสานกันก็ช่วยทำให้เราเดินช้าได้ตอนที่เดินครั้งแรกเนี่ยเดินช้าสักพักเดี๋ยวก็เผลอเดินเร็วแล้วเพราะว่าไม่มีสติขาดสติพอขาดสติมันก็จะเดินเหมือนเดินตามความเคยชินก็กลายเป็นเร็วไปพอเร็วแล้วก็เหนื่อยพอเหนื่อยแล้วก็อยากจะพักแต่พอกลับมาปักตั้งหลักหมายว่าเดินช้าๆก็เดินแบบช้าจริงๆสโลโมชั่นเอาจิตแนบเอาจิตรับรู้อยู่เอาจิตมาประสานจิตอยู่กับลมหายใจและเท้าที่ก้าวเดินอุปสรรคของการเดินแบบนี้คือว่าใจนี่มันจะเผลอไปนึกถึงเป้าหมายพอเผลอนึกถึงเป้าหมายทีไรมันก็จะรีบเดินบางทีเห็นคนแซงก็โอ้ก็จะไม่ยอมให้เขาแซงหรือว่าจะต้องไล่ทันเขาอันนี้ก็ทำให้จำก็เลยเหนื่อยพอเดินตามที่ชาวเขาเขาแนะนำก็ปรากฏว่าเดินช้าก็จริงนะแต่ว่ามันกลับไปถึงที่หมายได้ไวเพราะว่าเดินช้าแบบนี้นี่มันได้พักในตัวก็เลยไม่จำเป็นต้องหยุดพักระหว่างทางพอไม่ต้องหยุดพักก็ไม่เสียเวลาพักคนอื่นนี่เขาพักกันเป็นนานๆ10นาที20นาทีแต่ว่าเราเดินไปได้เรื่อยๆเดินไปได้เรื่อยๆเหมือนกับเต่าคลานไปเรื่อยๆมาถึงที่หมายโผล่ทีอ้าวเราถึงที่หมายก่อนใครเลยไอ้คนที่เดินเร็วที่แซงเราในช่วงต้นๆนี่ก็ยังมาไม่ถึงเพราะเขาเสียเวลาการพักก็วิธีนี้ไปใช้การเดินขึ้นศรีปัตตาครั้งแรกเมื่อ10ปีที่แล้ว9ปีที่แล้วแต่ว่าเดินแบบนี้มันก็ต้องมีหลักอีกข้อหนึ่งนอกจากเดินช้าๆแล้วเนี่ยก็ต้องวางใจให้อยู่กับปัจจุบันด้วยคือไม่นึกถึงเป้าหมายคนเวลาเดินทางไกลเนี่ยพอใจมันนึกถึงเป้าหมายมันก็ท้อหรือก็เหนื่อยส่วนใหญ่ที่เหนื่อยเวลาเดินเนี่ยไม่ว่าเดินทางไกลเดินขึ้นเขาเนี่ยมันไม่ค่อยมันเหนื่อยกายก็ส่วนหนึ่งนะแต่อีกส่วนคือเหนื่อยใจเครียดใจท้อใจกังวลเพราะว่าคิดถึงแต่เป้าหมายที่อยู่ข้างหน้าพอเห็นว่ามันรู้สึกว่ายังไกลยังไปได้ไม่ถึงไหนใจก็ท้อแล้วพอท้อนี่ใจมันก็เหนื่อยใจบางทีก็ไม่สู้ความทุกข์จากการเดินกว่าครึ่งเนี่ยมันเป็นความทุกข์ใจเพราะว่าไปอยู่ที่เป้าหมายกายมันไหวแต่ใจมันไม่สู้แล้วเพราะว่ามันเห็นทางระยะไกลก็ได้บทเรียนจากนักปีนเขาที่ขึ้นไปถึงยอดเอเวอเรสต์นะเขาบอกว่าเนี่ยทุกอย่างมักดูไกลกว่าความเป็นจริงเสมอเมื่อมองจากที่ไกลทุกอย่างมักน่ากลัวกว่าความเป็นจริงเสมอเมื่อมองจากที่ไกลเวลาเขาเดินเขานี่เขาจะไม่เขาพบว่าถ้ามัวไปสนใจอยู่ที่ยอดเขานี่มันจะท้อง่ายเขาได้เรียนรู้ว่าศิลปะในการเดินเคล็ดลับในการเดินคือว่าสนใจกับพื้นดินใต้ฝ่าเท้าแล้วก็เดินทีละก้าวทีละก้าวเท่านั้นแหละถ้าเดินไม่หยุดก็ถึงเองอันนี้มันก็ตรงกับที่ชาวเขาเขาแนะนำสอดคล้องกันแล้วก็สอดคล้องกับการเจริญสติหรือการเดินจงกรมนั่นคืออยู่กับปัจจุบันก็แนะนำคนที่ร่วมเดินนะว่าจะไปสนใจเป้าหมายมันจะไกลแค่ไหนจะไปสนใจแค่บันไดที่กำลังย่างเหยียบก็พอที่ศรีปาทานี่เขามีบันไดปูไปตลอดนะ เคก็ทำบันไดไว้จนกระทั่งถึงฐานเลยเราก็ต้องเดินขึ้นบันไดซึ่งบางคนก็สวมันยากเพราะบันไดมันบังคับให้ต้องก้าวตามขั้นบันไดซึ่งบางทีขั้นบันไดมันก็สูงบางทีมันก็ห่างอันนี้สำคัญมากเลยเวลาเดินทางไกลอย่าไปสนใจเป้าหมายสนใจแต่ว่าแต่ละก้าวที่เดินแล้วจากความกังวลความเครียดความท้อก็จะหายไปเคยเมื่อสัก2-3 เดือนก่อนก็เคยขึ้นดอยหลวงเชียงใหม่เชียงดาวดอยหลวงนี่ก็ถือว่าโหดมากเพราะว่าต้องเดินขึ้นด้วยเท้าไม่มีรถไม่มีแรงสิ้นแต่ว่าเขามีดีหน่อยที่มีลูกหาบนะคอยแบกของขึ้นไปก็สังเกตนะว่าลูกหาบนี่เขาก็ออกช้ากว่าเรานะแต่ว่าพอไปถึงที่พักนี่เขากลับถึงก่อนทั้งที่เขาก็แบกของหนักเดินก็ช้าออกทีหลังแต่ดันไปถึงก่อนก็สังเกตเวลาลูกหาบเดินนี่เขาก็ก้มมองพื้นนะมีเพื่อนถามมันทำไมพี่ไม่มองทางข้างหน้าทำไมมองพื้นเขาก็บอกว่าถ้ามองทางข้างหน้าแล้วเดี๋ยวมันท้อเดี๋ยวหมดกำลังใจถ้ามองพื้นมองไปทีละก้าวนี่เขาจะรู้สึกว่ามันไม่ท้ออันนี้ก็ตรงกับพวกนักปีนเขาทั้งหลายนะที่รู้ว่าถ้าจดจ่อจุดหมายปลายทางนี่ซึ่งอยู่ไกลนี่จะบางทีไม่ทันเดินก็ท้อซะแล้วแต่พอลืมเป้าหมายไปซะอยู่กับปัจจุบันอยู่กับก้าวแต่ละก้าวก็มันทำให้เดินไปได้เรื่อยๆเดินไปได้เรื่อยๆแล้วปรากฏว่าอ้าวไอ้การเดินไปเรื่อยๆเดินไปช้าๆนี่แหละมันกลับไปถึงก่อนประสบการณ์หลายครั้งก็พิสูจน์ว่ามันเป็นอย่างนั้นคราวนี้ก็เหมือนกันก็ตั้งใจว่าจะเดินให้ช้าก็ไม่แน่ใจว่าสังขารมันจะไหวเหมือน10 ปีที่แล้วหรือเปล่าแถมมาเดินตอนกลางดึกนะซึ่งยังเรียกว่านอนได้ไม่เต็มที่เลยและพลังมันก็ยังธาตุไฟมันก็ยังไม่ทำงานเท่าไหร่แต่ก็ใช้หลักเนี่ยก็คือเดินไปช้าๆเดินไปช้าๆไม่สนใจเป้าหมายก็มีอะไรฝรั่งนี่เยอะแยะหมดเลยก็เดินแซงไปเรื่อยๆเดินแซงไปทีละคู่สองคู่ทีละกลุ่มแล้วก็เดินไปช้าๆมันจะมีปัญหาตอนที่ชันไอ้ตอนที่ชันนี่แหละเป็นปัญหามากเพราะในช่วงเรียกว่าอะไร3-4 กิโลเมตรท้ายๆมันจะชันแล้วก็จะทำให้คนเนี่ยเริ่มหมดเรี่ยวหมดแรงกันช่วงนี้แต่ว่าเราก็ถือหลักอยู่แล้วว่าเดินช้าๆเดินไปแต่ละก้าวเหยียบขั้นบันไดแต่ละขั้นก็สามารถที่จะเดินได้โดยที่ไม่ต้องพักเลยเพราะว่ามันได้พักระหว่างทางแต่คราวนี้นี่เดินช้ากว่าครั้งที่แล้วอีกเนี่ยครั้งที่แล้วนี่เดินทีละก้าวแต่คราวนี้นี่ลองเดินแบบลองเดินให้มันช้าลงกว่านั้นอีกนะคือเดินเริ่มต้นด้วยเท้าซ้ายขึ้นไปเหยียบขั้นบันไดเสร็จแล้วก็ให้เท้าขวานี่ขึ้นมาเหยียบในบันไดขั้นเดียวกับเท้าซ้ายแล้วก็ให้เท้าซ้ายเหยียบขึ้นบันไดขั้นต่อไปแล้วก็ลากเท้าขวาขึ้นมาเหยียบบนบันไดเดียวกับเท้าซ้ายวิธีนี้มันช้ามากนะเพราะปกติคนเราเวลาเดินขึ้นบันไดเนี่ย ท้าซ้ายเหยียบขั้นหนึ่งเท้าขวาก็เหยียบอีกขั้นหนึ่งแล้วก็ส่งหนุนให้เท้าซ้ายขึ้นไปเหยียบอีกขั้นหนึ่งงั้นแต่ละเท้าแต่ละข้างแต่ละข้างมันจะเหยียบไม่ซ้ำบันไดกับอีกข้างหนึ่งแต่คราวนี้นี่ก็รู้สึกว่าเราลองมาเดินให้มันช้าลงอีกหน่อยดีกว่าเดินแบบนี้นะเดินให้เท้าซ้ายกับเท้าขวามันยืนอยู่บนขั้นเหยียบบนขั้นบันไดเดียวกันแล้วปรากฏว่าเออมันก็ผ่อนแรงไปได้เยอะเลยมันไม่ค่อยเหนื่อยเหมือนคราวที่แล้วเท่าไหร่สังเกตจากลมสังเกตหัวใจเต้นหัวใจก็เต้นก็ไม่ต่างจากปกติเท่าไหร่นะบางทีเท้าซ้ายเหนื่อยอ้าวก็ให้เท้าขวาออกก่อนแล้วก็เท้าซ้ายลากตามขึ้นไปพอเท้าขวาเหนื่อยก็ให้เท้าซ้ายออกก่อนแล้วให้เท้าขวาขึ้นตามไปสลับกันไปอย่างนี้พวกก็เดินไปได้เรื่อยๆเดินไปได้เรื่อยๆไม่มีความรู้สึกว่าจำเป็นต้องพักเลยระหว่างทางก็เห็นคนพักกันใหญ่นะจอบนมันจะมีจุดพักระหว่างทางเยอะแยะไปหมดก็เห็นให้คนที่แซงหน้าเราไปก็มายืนพักนั่งพักบางทีก็กินกาแฟกินชากันฆ่าเวลาก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆลากขาไปเรื่อยๆนะเพราะว่า3ชั่วโมงไม่ถึง3ชั่วโมง2ชั่วโมง45นาทีก็ถึงยอดแล้วแต่ว่ามันไปออกันข้างบนจราจรติดขัดแน่นขนาดมากเพราะว่าข้างบนในทางเล็กเนี่ยพื้นที่มันแค่นี้ประมาณพื้นศาลาพื้นที่ศาลานี่แต่คนนี่ใส่หลายร้อยทีเดียวระหว่างทางนี้ก็มีคนทุกแบบทุกวัยเลยนะเห็นแล้วก็น่าทึ่งมากบางคนก็มีคนแก่ก็เดินทั้งผู้ชายผู้หญิงชาวศรีลังกาก็เดินก็ย่องก็แย่งอายุ60อายุ70เห็นแล้วก็นับถือน้ำใจเพราะว่ามันไม่ง่ายเลยบางทีก็เห็นพ่ออุ้มลูกหรือแม่อุ้มลูกขึ้นไปขนาดเราเดินตัวเปล่ายังรู้สึกว่ามันยากเลยนี่เขาอุ้มลูกขึ้นไปด้วยแล้วก็เชื่อว่าส่วนใหญ่ก็ทุกคนนะคงจะพาไปถึงยอดหมดส่วนจะใช้เวลานานเท่าไหร่ก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่ามันไปเสียเวลาการที่รอคนเสียเวลากับการที่จราจรติดขัดเนี่ยแน่นขนาดขึ้นไปถึงตั้งตีห้าครึ่งโอ้ยคนเยอะแน่นไปหมดเลยบนพื้นที่นั้นเรียกว่าไม่มีอย่าว่าแต่ที่นั่งเลยนะที่ยืนยังไม่ค่อยมีเลยนะคราวที่แล้วไปนี่ไปถึงนั่นบ่ายสองใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงครึ่งออก10โมงถึงบ่ายสองครึ่งมีเวลาพักชั่วโมงหนึ่งตอนฉันเพลไปถึงนั่นก็คนก็ไม่ค่อยเยอะแล้วก็ได้นอนพักเพราะมันยังพอมีที่นอนอยู่บ้างแต่ว่าคราวนี้นี่ที่ยืนยังแทบจะไม่มีเลยคนหลายร้อยเขารอรอพระอาทิตย์ขึ้นแต่ตัวเองนี่ไม่เห็นเลยนะพระอาทิตย์ขึ้นเพราะว่ามันอยู่ตรงกลางนะอยู่ตรงกลางมีคนประมาณมีกำแพงคนประมาณ10ชั้นนี่กั้นเราไว้ระหว่างกั้นเอาไว้ไม่ให้เห็นพระอาทิตย์ก็อาศัยดูจากกล้องถ่ายรูปนะของคนข้างหน้าที่เขาถ่ายเขายกมือขึ้นสุดแขนแล้วก็ถ่ายรูปเราก็ได้ดูตรงนั้นแหละโอ้พระอาทิตย์กำลังขึ้นแต่ว่าพระอาทิตย์ขึ้นก็ใช้เวลานะใช้เวลาพอสมควร พอพระอาทิตย์ขึ้นไปได้สักพักคนก็เริ่มจางหายไปทีละคนสองคนคือเขากลับกันแล้วสุดท้ายประมาณสัก6:30ก็ได้มายืนอยู่ตรงขอบก็เลยได้เห็นวิวทิวทัศน์เต็มที่สวยงามมากเห็นทะเลหมอกทะเลเมฆอยู่เบื้องล่างขณะที่พระอาทิตย์นะก็กำลังค่อยๆขึ้นทอแสงสีทองฉาบฟ้าในส่วนที่อยู่ไกลออกไปที่เป็นด้านทิศใต้ก็เป็นสีครามมีทะเลหมอกทะเลเมฆเต็มผืนเลยนะก็สวยงามอยู่วันนั้นประมาณ2 ชั่วโมงไม่ได้นั่งเลยนั่งได้นิดเดียวนั่งได้ไม่ถึง20 นาทีเพราะไม่มีที่นั่งเราก็ต้องคอยเข้าคิวเพื่อที่จะไปกราบพระบาทก็ใช้เวลานานทีเดียวนะแออัดยัดเยียดกันมากแต่ว่าขึ้นไปนี่ก็ไม่เห็นพระบาทนะเพราะว่าเขาเอาผ้าคลุมเอาไว้แต่ว่าแล้วก็ต้องทำเวลาด้วยนะคือกราบเสร็จก็ต้องไปเลยเพราะคนก็รอกันมากกราบเสร็จก็ไปไม่ได้พิจารณามากเหมือนคราวที่แล้วนะก็อยู่ที่นั่นเป็นชั่วโมงเพื่อนหลายคนมีบางคนนี่กว่าจะขึ้นไปข้างบนได้ก็8 โมงเช้า8 โมงเช้าคือตอนที่กำลังเดินลงก็เห็นเพื่อนร่วมคณะเพื่อนกำลังขึ้นมาออกมาพร้อมกัน2:30ปรากฏว่าเพิ่งมาถึงยอดประมาณ8:306 ชั่วโมงถามเขาบอกนี่เขาตะคิวกินอยู่นานทีเดียวอายุก็50 กว่าเป็นพนักงานไทยอินเตอร์ผู้ชายนะทีแรกก็นึกว่าจะไม่ไหวแล้วเพราะตะคิวกินทั้งซ้ายทั้งขวาเลยใช้เวลานานแต่ว่าก็เมื่อตั้งใจว่าจะขึ้นมาให้ได้ก็ต้องขึ้นค่อยขยับค่อยก้าวทีละก้าวขึ้นมาอันนี้ก็ต้องชมน้ำใจเขาว่าใจสู้ตอนนั้นไม่ใช่คนสุดท้ายนะคนสุดท้ายนี่เป็นผู้หญิงก็ทีแรกก็ไม่ไหวแล้วเดินไม่ได้สักชั่วโมงนึงก็บอกไม่ไหวแล้วขอจอมแพ้กายก็เลยพาไปนอนอยู่ในเต็นท์มันก็มีศาลาให้คนพักพอได้นอนสักชั่วโมงนึงรู้สึกดีขึ้นก็ขึ้นแล้วขึ้นไปได้กลางทางท้อไม่มีแรงจะลงแล้วคนศิลากาก็บอกว่าก็ยุให้ขึ้นยุให้เดินต่อใครต่อใครก็ยุให้เดินต่องั้นก็เลยเดินไปไกลไปถึงก็9 โมงกว่า10 โมงแต่ขาลงก็เร็วนะประมาณ2-3 ชั่วโมงก็ลงได้เขาก็รู้สึกภูมิใจมากสุขธรรมได้จริงๆการเดินแบบนี้นี่มันอย่างหนึ่งที่ทำให้ทุกคนตระหนักคือว่าตัวเองนี่มีความสามารถมากกว่าที่คิดไอ้ที่ทำไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่าร่างกายไม่ไหวแต่เพราะใจไม่สู้พอใจสู้แล้วเนี่ยมันก็มีเรื่องมีแรงขึ้นไปได้อันนี้คืออย่างต่ำๆที่หลายคนจะได้รับจากการเดินขึ้นสีปาฐะนอกเหนือจากการที่ได้ตอนที่ได้ไปกราบสักการะพระบาทจริงๆเนี่ยเมื่อขึ้นไปถึงบนยอดเนี่ยนะจิตใจรู้สึกโปร่งโล่งเบาสบายมองลงไปข้างล่างเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เป็นเครื่องขัดขวางเลยทุกคนนะเมื่อขึ้นไปถึงข้างบนเนี่ยที่เหนื่อยๆนี่ก็รู้สึกสุขโปร่งโล่งเบาสบาย ความรู้สึกแบบนี้แหละในที่เขาต้องการที่จะที่เราที่เขาต้องการที่จะบอกเราว่าเนี่ยถ้าหากว่าเรายกจิตยกใจขึ้นสูงก็จะได้พบกับความเบาสบายอย่างนี้นะไปอย่างยั่งยืนตลอดกาลคนโบราณนี่เขาก็มีอุบายนะที่จะชักชวนคนให้เนี่ยให้ขึ้นทำความเพียรขึ้นเขาส่วนก็ถือว่ายอดเขาเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วนะถึงสร้างวัดสร้างสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไว้บนยอดเขาเพราะว่ามันเป็นที่ที่สูงส่งก็ถือว่ามันเป็นสถานที่ที่คู่ควรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะมีอินเนอร์จี้อาจจะมีพลังเลยเป็นสิ่งที่ส่วนที่ได้ใกล้ชิดกับสวรรค์มากที่สุดแต่ว่าในเวลาเดียวกันมันก็เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าเนี่ยสิ่งสูงสุดเนี่ยก็คือเป็นเสมือนอุปมาของพระนิพพานนะที่เราทุกคนจะต้องนะไปให้ถึงให้ได้แล้วเมื่อเราขึ้นไปข้างบนเราได้พบกับความสงบความเบาความสบายอย่างไรเพียงแค่ใจเพียงแค่กายเนี่ยขึ้นไปถึงนั่นก็สงบแล้วใจก็สบายถ้าว่าได้ยกจิตให้ขึ้นไปถึงจุดหมายสูงสุดอุดมคติของชาวพุทธคือพระนิพพานนี่ก็เรียกว่าจิตใจก็ได้สัมผัสความสุขที่แท้เป็นความอิสระนั้นสิ่งที่คนได้เห็นบนยอดมันก็คือประปิมประพายของพระนิพพานที่ชาวพุทธควรจะไปให้ถึงการบำเพ็ญบารมีเพื่อที่จะขึ้นเขาอย่างนี้เนี่ยก็จะเหมือนกับว่าเป็นการสร้างบุญบารมีสำหรับการที่จะได้เข้าถึงพระนิพพานในอนาคตคนเขาก็เชื่อแบบนั้นว่านี่คือการบำเพ็ญบุญบารมีอันนี้ก็คือสิ่งที่จะตอกย้ำให้เกิดศรัทธามั่นคงมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าเดินขึ้นไปแล้วเห็นสิ่งสวยงามหรือขึ้นไปเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าทำได้หรือเพื่อที่จะเห็นศักยภาพของตัวเองเท่านั้นแต่ว่าเพื่อน้อมใจของเราให้ได้มุ่งไปสู่พระนิพพานให้ถือเป็นเป้าหมายของชีวิตไม่ว่าจะยาวไกลแค่ไหนจิตใจก็มุ่งตรงต่อพระนิพพานอันนี้คือสิ่งที่ได้ตอกย้ำศรัทธาหรือว่าความเชื่อของผู้คนแต่คนสมัยนี้จำนวนมากก็ไม่สามารถจะเข้าถึงอานิสงส์หรือประโยชน์ส่วนนี้แล้วนะเพราะส่วนใหญ่ก็เป็นแค่ว่าไปเที่ยวนะส่วนใหญ่ก็ไปกันเป็นกลุ่มนะก็ได้ไปเที่ยวได้ไปเห็นพระอาทิตย์ขึ้นสวยงามนะระหว่างทางก็คุยกันสนุกสนานหยอกล้อกันฟังเพลงกินขนมนั่นจะเห็นได้ว่าสองข้างทางมันก็เกินไปด้วยพวกเศษห่อขนมเยอะแยะดูไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่พอกลายเป็นที่ท่องเที่ยวไปจริงการเดินธรรมยาตราการเดินสิริปาฐานี่มันก็ไม่ต่างจากการดำเนินชีวิตของผู้คนนะก็คือว่าเมื่อจะทำแล้วก็ตามนี่แม้จุดหมายจะอยู่ไกลนะแต่ว่าสำคัญคือใจอยู่กับปัจจุบัน งานมันจะยากทางมันจะไกลแต่ว่าให้สิ่งที่ควรทำคือให้ใจอยู่กับปัจจุบันในการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันแม้จุดหมายจะสูงส่งหรืออยู่ไกลเช่นการพ้นทุกข์การหลุดพ้นจากวัฏสงสารแต่เมื่อลงมือปฏิบัติแล้วก็ต้องอยู่กับปัจจุบันการอยู่กับปัจจุบันนี่เป็นสิ่งสำคัญมากเห็นกายและใจอย่างที่เป็นอย่างที่ปรากฏขึ้นในปัจจุบันขณะอันนี้คือเป็นหลักพื้นฐานของการทำวิปัสสนากรรมฐานเลยสติปัฏฐาน4ก็หนีไม่พ้นเรื่องนี้คือเห็นกายเห็นใจรู้เวทนาตามที่เป็นจริงในปัจจุบันแต่ละขณะแต่ละขณะอย่างที่พุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยผู้ใดเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแงนคอนแคลนขอควรพ่อบูรณาการเช่นนั้นไว้การทำงานทางโลกก็เหมือนกันแม้ว่ามันจะจุดหมายจะยิ่งใหญ่แค่ไหนถึงแม้มันจะอยู่ไกลใจก็ต้องอยู่กับสิ่งที่กำลังทำเฉพาะหน้าคนส่วนใหญ่เครียดต่อการทำงานเพราะว่าใจเนี่ยมันคิดถึงเป้าหมายเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงเห็นทางอยู่ไกลจุดหมายอยู่ลิบนี่ก็ท้อแล้วแต่ถ้าเกิดลืมจุดหมายไปซะอยู่กับปัจจุบันทำแต่ละขณะแต่ละขณะให้ดีและการทำอยู่กับปัจจุบันแต่ละขณะเนี่ยแม้เราจะทำช้าช้าทำช้าช้านี่แต่ว่าสุดท้ายนี่มันกลับถึงเร็วนะการเดินเขาที่มันสอนเราเลยว่าเนี่ยไปช้านี่กลับถึงเร็วไปเร็วนี่กลับถึงช้าคราวนี้ก็แปลนะคราวนี้ก็เดินช้าคราวที่แล้วมาแต่ว่ามันกลับถึงเร็วกว่าใช้เวลาน้อยกว่าเพราะว่ามันได้พักในแต่ละขณะแต่ละขณะพักได้พักในแต่ละก้าวแต่ละก้าวไม่ต้องเสียเวลาไปพักต่างหากจะเรียกว่าการพักกับการเดินเนี่ยมันไม่ได้แยกจากกันคนส่วนใหญ่มักจะแยกนะเวลาทำงานก็ทำงานเวลาพักก็พักอย่างฝรั่งนี่ทำงานเต็มที่เลยแต่ทำด้วยความเครียดเวลาพักก็พักเต็มที่แต่บางทีก็อดเครียดไม่ได้กับการพักเพราะว่าไม่รู้จักวางใจกับการพักวางแผนกับการเดินทางไปพักผ่อนอย่างเอาจริงเอาจังการทำงานกับการพักมันแยกกันในโลกสมัยใหม่แต่จริงนี่การทำงานการพักก็สามารถทำด้วยกันได้ทำไปแต่ละขณะก็ได้พักไปในตัวดูเหมือนช้านะแต่ว่ามันกลับไปได้เร็วทุกวันนี้คนเร่งรีบมากเพราะอยากถึงจุดหมายปลายทางเร็วๆแต่ว่าบ่อยครั้งก็กลับถึงช้ากว่าหรือบางทีไม่ถึงเลยอย่างคนที่ขับรถเนี่ยเทียบไปถึงจุดหมายไวๆคนหนึ่งขับ150กิโลเมตรต่อชั่วโมงคนหนึ่งขับ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงบ่อยครั้งเนี่ยไอ้คนขับ80กิโลเนี่ยถึงก่อนนะไอ้คนขับ150เนี่ยไม่ถึงอ่ะเพราะว่าไปแหกโค้งชนต้นไม้หรือว่าไปเกิดอุบัติเหตุยิ่งอยากให้ถึงเร็วนี่กลับถึงช้ายิ่งไปช้าๆนี่กลับถึงเร็วเดินก็เหมือนกันเดินจ้ำเอาบางทีถึงช้าเพราะว่าขาเดี่ยงซะก่อนแต่พอเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆนี่กลับถึงเร็วนักปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะปฏิบัติธรรมบางคนก็อยากให้ถึงเร็วๆอยากจะได้ความสงบไวๆอยากจะเห็นรูปเห็นนามเร็วๆพวกนี้นี่มักจะถึงช้าหรือว่าบางทีก็ท้อเลิกกลางคันไม่สำเร็จแต่ขณะที่คนที่ไม่ปรารถนาจะคือไม่ได้คิดถึงในเรื่องการ บรรลุไม่ได้คิดถึงเป้าหมายทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆที่กลับได้พบกับคุณวิเศษหรือความสำเร็จเร็วกว่าศิลปะในการเดินขึ้นเขากับศิลปะในการทำงานหรือการดำเนินชีวิตหรือการปฏิบัติธรรมนี่ก็เรื่องเดียวกันไปเร็วกลับถึงช้าไปช้ากลับถึงเร็วหรือถึงก่อนเอากลับมาถึงศรีปัตตาก็รวมจากศรีปัตตาก็10 โมงนะกว่าจะมากันครบถ้วนก็เที่ยงก็ส่วนใหญ่ก็ขาตึงนะขาอ่อนกันทั้งนั้นนะแต่ว่าจิตใจเข้มแข็งกว่าเดิมนะก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของการเดินของการท่องลังกาครั้งนี้ที่หลายคนรู้สึกว่ามันมีรสมีชาติแล้วก็ได้มีความหมายมากเอาละชาตินี้ก็เหมือนท่านนี้กับพระพร้อมกัน